Stuart and Newsfield. Oh yeah, okay. Ik word nog even omkleden. Zullen we beginnen? I think we're not gonna fight, are we? The word. I want to put some nail polish on your toes, but now you don't want it. He still wants to undress or change his clothes, and I don't want that. I am not I. He has a horrible white dress. It looks awful. He wants to. I am. I don't like it. I am. Come thee, to free come words thee. I've come to free the words. Come to free thee. Words come to free thee. Words come to free the words. What's the problem, darling? Come to free the words. Come to thee free, words. Come to words, the free. Come to free words thee. Come to the words free. Come, to words free thee. To free the words come. To free words thee come. To free words come thee. To free come words thee. To free words come thee. To free come the words. Words come to free thee. Words come free to thee. Words come to thee free too. Words come to the free. Words come free thee too. Words come thee to free. Come, the word to free. Come, the two words free. Come thee, free to words. Come, the words free too. Come, the two free words. Come, the free words too. Words, thee come to free. Words, thee too come free. Words, the free to come. Words, thee come free too. Words, thee too come free. Words, thee free come too. I am that I am. Tricky business. I am that I am. I am that am I. Am I that I am. Am I that am. I that I am. Am that I. Am I. That I am. I am. That am I. I am. That I am. Am I. I'm ready. But I am, am. But am I, am I? I that am, am I? Lieve luisteraar. Dit gaat niet zoals het hoort. Ik heb heel hard... Nee, geen hup. Geen hup, kom op. Ik wil gewoon een telefoon waar ik een internetadres kan intypen. Kan ik dat doen? Wat dan werkt. Why don't you ask your partner, baby? I have one for you, here, right in my bag. Is this funny or is it realistic? I don't know, darlings. Here, schat, telephone. I mean, they're all waiting. Look what we have in front of us. Hello, people. I am ready for the non-accord performance. But we have time, haven't we? We have all slow time. We have time. Ik tik op safari en dan zegt wil je safari verwijderen? Ja, kijk, natuurlijk. Just relax. Breathe in, breathe out. We can do some exercises in between, if you want. Het gaat helemaal mis. Maybe I'll... Je hebt ook geen mini-jack. Ja, ik heb wel mini-jack, alleen die van mij is kut. Dan moet je een beetje nat maken. Ja, nou hier. Ik heb een mini-jack. Je moet even je mini-jack... Een telefoon met internet en waar een mini-jack op zit. I am already starting, darling, with some vibes. Breeding vibes. Hey, yeah, come here. If you can help this guy, please do, because I think he likes some interaction. Everything is there to be solved. No? I'm not impatient at all. You know, I don't need much attention, also not. I am very low maintenance. Don't need much attention. He is very easily triggered, you know, that's nice. He's like electrifying person, you know, that I like. You just have to put a coin in his mouth and he will move. Something like this. But maybe he doesn't think it's funny and then we have a problem. Hey schat, laten we gewoon beginnen met wat je wel kan. We don't need a looping, just do the effects. It's gonna be great. No, they're not bored because they look at me. Hi guys. I am so ready, darling. I mean, we don't have a relationship or anything. We just don't have a relationship. That's why we're called Nomacord. Just breathe with me, please. Breathe with me to keep the attention going. Thank you. You feel your body. Move your ass a little bit already. I have all the time in the world to have a Nomacord performance with Malika. You already saw her. A warm applause. Yes. She's maybe you start and I'll just go when I'm ready. I am already started. Did you notice? No, I don't hear any accord. Well, you have to listen better to me, darling. I always tell you that. Put your focus Spelen. On me. Put your focus on me, babe. Performance to start with, Joe. This is very interesting, isn't it, darlings? Nee, it's not, he says it's not. He's still talking to the radio, but you are now here with us. In reality. You hear the sounds of the wind blowing. It's the sea. But his voice. Yes. You don't know what happens in the bathroom, baby. Please talk to me. Yes. Hello. Oh, hello. No, the other voice, the other person I want. I want this French guy. You remember we did last night? Please. Ah, oui. Look at his voice. Yes. You don't know what happens in the bathroom, baby. Oh, yes, we are starting. Yes. Oh. I was almost ready. Ik ga nu beginnen, okay? You are starting now, okay. Shall we start? Yes. Can even start? Leeglopen. The feedback moet even leeglopen. The feedback has to, yeah. Oh! Well. Lieve luisteraar, voor de liefhebbers, we beginnen met een stukje... Oh, he's still talking to the radio, I didn't know that. Jason. Interesting, yeah. What? What are you doing? Ja, ik ga nu beginnen lopen. Ladies and gentlemen, we're starting! Give us a big round of applause! Yes! Woehoe! Lieve luisteraars, we gaan ook nu hier beginnen bij de Green Tribe. Er zitten hier ongeveer 150 mensen voor mijn neus. Die hebben allemaal vlaggen en die staat op Nomacord Forever. Hey mensen, we zijn weer starting! Give us a big hour of applause! Yes! Lieve luisteraars, we gaan ook nu hier beginnen bij de Green Tribe. Er zitten hier ongeveer 150 mensen voor mijn neus. Die hebben allemaal alle vlaggen en die staan op Non-Accord Forever! Hey mensen, we zijn weer starting! Give us a big hour of applause! Yes! Darling, I said, don't we need a sound check before? Sorry. Now the microphone is not working. Darling, I think this is really our last show. Oh, kijk eens. Ja, hier zijn we weer. No. I'm sorry, my heart is breaking. The love of my life is fucking it up tonight. Say hey! Am I Abraham? Free to thee. Dat was het. Oh ja, nu kan jij beginnen. Dankjewel, schat. Ik heb permissie. Control. Was het nou een beetje leuk? Ik heb niet geluisterd. Ik was heel met die mensen bezig, joh. Ik was wel heel ergens anders, maar mij niet uit. Vonden jullie het leuk? Vraagt hij. Moet je nooit vragen. Vonden jullie het leuk? Wat hij... Ja, klappen, ja. Ja, Jan Klaas, we vonden het leuk. Rechtmatig. Oh. Kijk uit, achter je. Ik heb mijn telefoon. Oké, godverdomme, we gaan nu echt beginnen. Ben je klaar met die juf? Hey. Ik dacht, ja. Darling, this is really not nice. So rude of you. You just... No. Somebody is helping you. You just throw the fucking phone on the floor. Is it your phone? Soil is soft. Please pick it up. Soft landing. I know what I'm doing, my dear. Yes, I know you know what you're doing, my dear. Thank you. I think so. Kiss my feet on it. Really sure. Sorry. Okay. Ja? Nu gaan we echt beginnen dan. It sounds a bit blikkerig. Wie is eigenlijk de sound engineer hier? Huh? It doesn't sound too nice yet. Oh, he is. Of course. I forgot. Fuck. He has all the power over me. Once upon a time, there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember, never lose, forever young. Go on the bats, baby. Those were the days, my friend. We thought they never end. We sing and dance. We live the life we choose. We fight and never lose. For we were young and sure to go our way. Toch, schat? Ik heb er geen aandacht voor, geloof ik. I am Bert. Ik dacht al, waar komt dat rare stippertje vandaan? Ik gooi echt mijn hart en ziel erin. Toch, jongens, vonden jullie het ook mooi? Wacht even hoor, ik moet even mijn... Oké, dat was Those Were The Days. En dan hebben we nog een ander liedje hoor. Even ontpluggen. Malika zou ook ontpluggen. Puin op, man. Daarom was ik ook zo fucking boos op jou vannacht. Dat je gewoon aan de fucking LSD gaat en er totaal warm over bent. Wat daarom heb ik je alles. De slaapkamer blijft in de slaapkamer, alsjeblieft. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You're just like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Schat, we hebben zo'n mooie muziek gemaakt. Zo moeilijk. Wat is het probleem nu, schat? Zullen we het even oplossen eerst? Ja, ik heb al 5 jaar... Het piept ook, het lelijk geluid. Ik bedoel, ik ben echt open voor noise en zo, maar die feedback hoeft voor mij echt niet. Frankie, ken jij die feedback? Want staat die box daar goed of wat? Ik wil graag dat we de vibes mooi kunnen maken. Ja, je doet je best maar. Dit is nu of nooit. Als het nu niks wordt, dan kom ik nooit meer bij je terug. Jij niet bij mij. Ik heb gewoon klaar. 5 jaar niks gedaan. Ik heb nooit opgedingest meer. Nee, nou dat is mooi dat je dat dan nu een keertje doet weer. Want we hebben potentie, schat. We hebben potentie. Geloof erin. Godverdomme. Je hebt zeker gebloot of zo. Ik heb een, een beetje gebloot omdat ik anders helemaal op een ander eiland zit. Tot in hier, tot in Tokio, echt niet normaal, man. Maar serieus, ik vind het wel jammer dat mijn stem nu echt lelijk klinkt. Wil je alsjeblieft mijn geluid eerst goed maken en dan daarna er wat aan toevoegen, was het idee. Can you understand when I talk Dutch? I will try to speak as much as I can in English language. Okay. Doe eens even... Line check. Thank you, that is a good advice. No. Okay. Once I'm alone. losing it was again. Soon found out I had out of plan. Seemed like the real thing, but I was too blah. You know, I can. What? Klinkt het mooi? Het mag niet te veel als muziek klinken. Het was meer een kapstok dit, dus ja. Laila, Laila, Laila, Laila, for your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I've gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove. No, baby, dance me, dance me, dance me to the end of love. Dance me, word of beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like I do. Darling, what's going on? Without you, my sound is a bit fucked, you know. I need you. We can be so good together. Dance me. Anna, Laila, Laila, Laila, Laila, Laila. More, darling. Somebody wants to put nail polish on his feet. It's a bit wrong timing, darling. Wrong timing. And really different than what I'm used to do, you know. This was actually what I was hoping for, darling. But Mike's, I mean, I don't want to see the Amsterdamse grachten again, you know. Are we not finished? I still have a. Maybe let them stop. I come home in the morning light. I come home in the morning light. Oh, hij moet even omschakelen. Ja, kijk deze. He needs to, wat is omschakelen in het Engels? Omschakelen. He needs to transform and readjust. I need to transform and readjust. I was told by a wise man that the best way to go like really happy is to nourish everything that's good. Give it time, give it attention. All that's good. Okay, reset the clock now. All that's good needs attention, that's what I mean, darling. Everything in life needs to attention, sorry. But you need to adjust? Is it a... Because we played a few times, it was so great, ladies and gentlemen. You would like to see that. Zal ik dan maar gewoon een lollig liedje zingen? Ja. Oh. Okay, I'm done. Do so this news, okay? Okay, I have my English repertoire. Come home in the morning light. My mother says when you're gonna live your life right. Oh, mother dear, you know we're still dead ones. And girls, they wanna have fun. Oh, girls, they wanna have fun. Take it away, Malika! Everybody, put your hands up in the air! The phone rings in the middle of... gonna live your life right. Oh, daddy, please, you know you're still number one. But girls, they wanna have fun. Girls, they wanna have fun. Girls, they wanna have fun. I'm really suffering here, do you understand? Ah, yes! Everything's working when you start. I'm already almost done, darling. I don't know. Yeah, that's one of our issues. We have many issues, as you can understand. Yeah, that's why we're called Nomakord. Well, we agree to our name, no? Sometimes. Oh, and Malika, poor girl, is getting cold in the meantime. Yeah, dance. Yeah, dance. I'll go to the beach. Bowie, I know Bowie. Is that a drummer? No, darling, you are. For fuck's sake. The machine is good. Going on my knees for you, baby. I'm looking forward, darling. Alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. I'm a promise for you. Keep your mouth shut. You're squawking like a pink monkey bird. And I'm busting up my brains for the world. Keep your electric eye on me, babe. Put your ray gun to my head. Press your space gate close to mine, love. Freak out in a new age daydream. Oh, yeah. Gonna do something with my sound. It sounds very yes. Don't fake it, baby. Lay the real thing on me. The Church of Man Love is such a holy place to be. Make me, baby. Make me know you really care. Make me jump into the air. Keep your electric eye on me, baby. Put your ray gun to my head. Oh, yeah. electric eye on me, babe. Hey, baby. Daydream, right? This? Or was it? Which one? Which song was this? Darling. But yes, something is happening. To get Sorry. Do you like it when it goes like that? You like that? I think it's functional, darling. Okay, it's sorry. Like, I'm a bit new, you know, to the scene. I don't like it so much, but I'm trying. Even wat opzoeken, sorry. Goed. Push it by you. your chicken, Monica. Say your chicken. She's interacting with us, Hans. Chicken seems a bit out of control. It's not... Sorry. Is somebody hurting it? Oh! Vinden jullie het nog leuk eigenlijk? Of, Het gaat allemaal niet helemaal... het is allemaal een beetje rommelig. Door jou is het iets minder leuk geworden nu bij jou. Zal ik een beetje rappen anders of zo? Nee, ja, maar weet je, telkens als ik wat leuks probeer met stemmen en met die effecten, dan gaat hij ontzettend rondzingen. Dus het, weet je, we hebben thuis een heel ander volume. En hier jest alles er gewoon hoppa, bam er zo erin. En dan hoppa, dan gaat alles rond. Oh, ja. Misschien moeten we gewoon stoppen, kan ook. Maar ik bedoel, we zijn hier met z'n allen. Ik bedoel, de monitors staan wat lager nou, dus we kunnen laten we die vibes daar gewoon even bij afstemmen. Kijk man, ik heb er al meteen te pakken, joh. Godverdomme jongens, jullie kunnen nog zoveel zuipen en blowen en drugs gebruiken, maar het gaat gewoon om de muziek vibes togetherness, wat mij betreft. Ik bedoel, zie het als een uitdaging. We have to think about time. We have to think about time. Shoko is now also telling us to stop. Okay, let's think about time for a moment. Shoko. All together, since we're all gathered together. It's a pity. Then it's let's take a minute to... Yeah. Okay, yep. Nou, dan is het echt heel erg mislukt. Het is one more song. Het kan even duren voordat we op gang zijn met het volgende nummer. Maar het is gewoon echt mislukt. Amy hoort mij niet eens meer praten. Oh shit, sorry. Sta je uit, schat? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Schat, dit was echt het laatste. Oh, dan hoor ik je weer. We hebben gewoon nog één nummer. Het is echt totaal mislukt, schat. Ik heb echt zo hard mijn best gedaan. Live op de radio zijn we gewoon helemaal totaal het schip ingegaan. Het is dat de Kylie Minogue er nog uit Jammer, dan doen we nog even de hit ermee. I got you, I stab you, I stab you, I stab you, I stab you. Je zit alleen in de echo's, want ik weet ook niet waar je gebleven bent. Oké, één keer jongens. Gooi even die gele. I got you, they're multiplying, and I'm losing control, breaking the last power you're supplying. Is electrifying. You better shape up, shape up, better shape up, shape up, shape up, shape up. 'Cause I need a man, and my heart is set on you. You better shape up, better shape up, better shape up. You better understand, better understand, better. In my heart, I must be true. Nothing left, nothing left for me. Me to do. You're the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the if you're filled with affection and you're too shy to complain, meditate in my direction, feel your way. You better shape up. You better shake, shake, shake, shake, up, up, up. You better shake, shake. Thank you. We just get you there, darling. These guys are also going to punch on the floor, but nobody's going to stop me now. Ofwel, ben ik weer te empathisch voor, hè? Ik ga niet zelfs een bulldozer gewoon doorrammen, nee. Ik stop gewoon meteen braaf. Echt vreselijk, man, een kutleven. Ja, we zijn gewoon echt totaal, tenminste... Dit was het laatste nummer. Ja, schat, ik denk dat er een nabespreking nodig is. Dit was het laatste optreden. Ja, doe maar. Kom dan. Ja, wel. Ik ga het proberen. We gaan het doen, one more. Schat, ik hou van je. We gaan het nog een keer proberen de volgende keer, ja? We gaan gewoon nog één keer proberen hierna. Ja, ik ook. Dan heb ik voor je... Nee, what the fuck is dat? Oh, ik wilde een nummer kieten kunnen. Oké, goed. Deze is de winnaar. Nummer kieten kan. Je voelt het niet. Je voelt het niet. Maar wat voor dan bedoel? En mijn stem is gewoon weg. Ja, maar je hebt de stem ook, doe maar niet gewoon die dingen. Nog één nummertje, laat dan. Ik wil het. Let's give us. Deze one song more. Give us a little bit of time. Now, Shoko, I said already it's okay, but then they said I can do one song. Hans said we can do one song. I don't know, you know. It's chaos. It's... So, it's over. These guys are going on forever. We gaan later nog lekker jammen bij het vuur. Huh? Als jij niet wegloopt.